किसी परेशान हाल ने भी पढ़कर कहा, कहते हैं अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। मैं कहता हूँ ये सब बकवास है। इस तरह कहना कैसा है? खुला कुफ्र है कि इस कौल में रब तबारक व तआला की सख्त गुस्ताखी और इस आयत कुरानी का इनकार और तोहीन पाई जा रही है। जैसा कि पारा दूसरा सूरतुल बकरा आयत नंबर 153 में इरशाद है, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, तर्जमा कंजुल ईमान, बेशक अल्लाह अज़्ज़ वजल साबिरों के साथ है। मीठे मिठे भाइयों, परेशान हाल को चाहिए कि अल्लाह अज़्ज़ वजल की रिजा पर राजी रहे और गौर करे कि करबला वालों पर जो मुसीबतें आई थी वो यकीनन मुझ पर आने वाली मुसीबतों से करोड़ों गुना ज्यादा थी, मगर उन्होंने हंसी खुशी बर्दाश्त किया और सब्र करके जन्नत के हकदार बने। दुनियावी परेशानियां, तंगदस्तियां, बीमारियां वगैरह में आखिरत की राहत सामानियां पिनहा हैं। हुज्जतुल इस्लाम हजरत इमाम मोहम्मद गजाली अलैहि रहमतुल्लाह वाली नकल करते हैं, हजरत सैयदना इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने फरमाया कि एक नबी अलैहिस्सलाम ने अपने रब अज़्ज़ वजल की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मेरे रब अज़्ज़ वजल, मोमिन बंदा तेरी फरमाबरदारी करता और तेरी नाफरमानी से बचता है, लेकिन तू इससे दुनिया लपेट लेता और इसको आजमाइश में मुबतला कर डालता है, और काफिर तेरी फरमाबरदारी नहीं करता बल्कि तुझ पर और तेरी नाफरमानी पर जुरअत करता है, लेकिन तू इससे मुसीबत को दूर रखता और इसके लिए दुनिया को शादा कर देता है। आखिर इसमें क्या हिकमत है? अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला जलालुहु ने उनकी तरफ वही फरमाई, बंदे भी मेरे हैं और मुसीबत भी मेरे इख्तियार में, और सब मेरी हमद के साथ मेरी तस्बीह करते हैं। मोमिन के जिम्मे गुनाह होते हैं तो मैं इससे दुनिया को दूर करके इसको आजमाइश में डालता हूं, तो ये आजमाइश और मुसीबत उसके गुनाहों का कफारा बन जाती है, हत्ता कि वो मुझसे मुलाकात करेगा तो मैं उसे नेकियों का बदला दूंगा, और काफिर की दुनियावी एतबार से कुछ नेकियां होती हैं तो मैं उसके लिए रिस्क कुशादा करता, रोजी बढ़ाता और मुसीबत को उससे दूर रखता हूं, तो यूं उसकी नेकियों का बदला दुनिया में ही दे देता हूं, हत्ता कि जब वो मुझसे मुलाकात करेगा तो मैं उसके गुनाहों की उसको सजा दूंगा। अल्लाह तआला अअलम व रसूलु अअलम अज़्ज़ वजल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।